อินทรีย์สองปฏิจจสมุปบาท 3. สภาวธรรมทั้งหลายที่มีผัสสะเป็นที่ 5. อธิโมกข์ 1. มนสิการ 1. ไนติกะ 3 บทในมหันตระทุกะ 7 บท 2 บทที่สัมปยุตกับจิตคือสวิตักกสวิจาระ 1. และที่สัมปยุตด้วยอุเบกขา 1. สัมปยุตเตนะวิปยุตตะปทานิเทศที่ 7 จบ 8. อัตถมนัย 8. วิปยุตเตนะสัมปยุตตะปทานิเทศ 317 สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากรูปขันธ์ สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์ อายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุต 318สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตรวมบทธรรมที่ไม่ได้ในอัตถมนัย47บทธรรมายตนะ1ธรรมธาตุ1ชีวิตินทรีย์1นามรูป1สลายตนะ1ชาติ1ชรา1มรณะ1ธรรมะ2บทจากติกะคืออัจฉัตตะพหิทธะและอนิทัสสนะอัปปติกะในอันตรทุกะแรก7บทในโคจัจฉกะ10บทในมหันตรทุกะถัดมา14บทในปีติทุกะสุดท้าย6บทสภาวธรรม47บทเหล่านี้ย่อมไม่ได้ทั้งในสมุจเฉทและในโมคปุจฉกะวิปยุตเตนะสัมปยุตตะปทานิเทศที่8จบ9นวมนัย9สัมปยุตเตนะสัมปยุตตะปทานิเทศ319สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์3อายตนะ1ธาตุ7และสัมปยุตด้วยอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน320สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยวิญญาณขันธ์มนายตนะจักขุวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์3และสัมปยุตด้วยอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน321สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสมุทัยสัตว์มรรคสัตว์สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์3อายตนะ1ธาตุ1และสัมปยุตด้วยขันธ์1อายตนะ1ธาตุ1บางส่วน322สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยมนินทรีย์สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์3และสัมปยุตด้วยอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน323สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสุขินทร์4ทุกขินทร์4โสมนัสสินทร์4โทมนัสสินทร์4สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์3อายตนะ1ธาตุ1และสัมปยุตด้วยอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน324สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยอุเปกขินธ์4สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์3อายตนะ1ธาตุ6และสัมปยุตด้วยอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน325สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์

สภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุเจ็ด350สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์3อายตนะ1ธาตุ1และสัมปยุตด้วยขันธ์1อายตนะ1ธาตุ1บางส่วน351สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่มีวิตกสภาวธรรมที่มีวิจารสภาวธรรมที่มีปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วน352สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์หนึ่งและสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนรวมบทธรรมในนวมนัย120บทอรูปขันธ์4มนายตนะ1วิญญาณธาตุ7สัจจะ2อินทรีย์14ปัจจยาการ12บทที่ต่อจากปัจจยาการนั้น16บทในติกะ8บทในโคจัจกะ43บทในมหันตระทุกกะ7บทในปิฏิทุกกะ6บทบทธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าในนวมนิเทศดังนี้สัมปยุตเตนะสัมปยุตตะปัฏฐานิเทศที่9จบ10ทัสสมนัย10วิปยุตเตนะวิปยุตตะปัฏฐานิเทศ353สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากรูปขันธ์สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์4อายตนะ1ธาตุ7และวิปยุตจากอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน354สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มนายตนะสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์หนึ่งอายตนะ10ธาตุ10และวิปยุตจากอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน355สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากจักขายตนะโพธัพพายตนะจักขุธาตุโพธัพพธาตุสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์4อายตนะ1ธาตุ7และวิปยุตจากอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน356สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากจักขุวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสมุทัยสัตว์มรรคสัตว์สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์1อายตนะ10ธาตุ16และวิปยุตจากอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน357สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากนิโรธสัตว์จักขุ4กายิน4อิทธิน4ปุริสิน4สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์4อายตนะ1ธาตุ7และวิปยุตจากอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน

ในปิฏิทุกะบทธรรม123บทนี้ไม่ได้ในทัศมนัยวิปยุตเตนะวิปยุตตะปทานิเทศที่10จบ